हम लोग पंचदशी के ऊपर 13वां प्रकरण सुन रहे हैं। 13वें प्रकरण में 52वां श्लोक हम लोग देख रहे हैं। 52 वेदांत में तीन वादों का सुंदर विवेचन किया गया है, एक विवर्तवाद, दूसरा परिणामवाद और तीसरा आरंभवाद। आरंभक कारण, परिणामी कारण, विवर्ती कारण, विवर्त कार्य, परिणाम कार्य, आरंभ कार्य, कार्य और कारण। विवर्त बोलते ही कार्य आ जाता है, इसलिए कारण को बोलते ही विवर्ती आ जाएगा। उपादान कारण विवर्ती बोला जाए, मैं उपादान जो कारण को, जैसे शक्ति जिसकी है उसको शक्तिमान या शक्त कहा जाता है, धन जिसके पास है उसको धनी कहा जाता है। तो विवर्त कार्य जिस कारण का है उस उपादान कारण को विवर्ती कारण बोला जाता है। परिणाम कार्य जिसका है उस कारण को परिणामी कारण बोला जाता है। लेकिन परिणाम कारण ऐसा ऊपर से बोलने पर भी समझना है उसको, क्योंकि परिणाम कार्य है और परिणामी कारण है। कार्य आरंभ है, कार्य आरंभ हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है, एक कार्य हो गया और उसको उत्पन्न करने वाले को बोलते हैं आरंभक। क लगाया, आरंभक, आरंभ आरंभक, परिणाम परिणामी, विवर्त विवर्ती। मैंने कार्यकारण आप बोलते हैं ना, तो कार्यकारण दो हो गए, तो कार्यकारण दो हो गए, तो इसमें भी कार्य का नाम अलग और कारण का नाम अलग अलग होता है। इसलिए तीन वाद का अर्थ है कार्य को लेकर, आरंभवाद, परिणामवाद, विवर्तवाद। अर्थात वाद मैंने आरोप हो रहे हैं एक ही के ऊपर, जैसे एक रस्सी के ऊपर अनेक आरोप किए जाते हैं। कहीं गोल पड़ा पड़ी है रस्सी तो बोलते हैं देखो सर्प गोल बैठा हुआ है, यदि सर्प लंबे तो देखो बहु छिद्र के रूप में दिखाई दे रहे हैं। आप लोग नहीं जानते हैं गर्मी के समय में जो काली तपी हुई जमीन रहती है उसके दरारे होते हैं, जैसे भूकंप आने पर कभी आप लोगों ने देखा होगा मकानों में दरारे आते हैं लंबी चौड़ी, इसी प्रकार जो काली जमीन है ये पंढरपुर की तरफ गर्मी में आप जाएंगे तो लंबी लंबी अंदर दरारे हो जाते हैं, रहती है वो रस्सी, लेकिन ऊपर से अंधकार के समय में आरोप किया देखो जमीन कितनी फटी फट गई है, दरार आ गई है, माला है, अनेक उसके ऊपर आरोप होते हैं एक ही अधिकरण के ऊपर। इसी प्रकार ब्रह्म के ऊपर कितना आरोप कर सकते हैं तो ये दृष्टांत के द्वारा बताते हैं। परिणामवाद आप लोगों को पता चला, परिणामवाद उसको बोलते हैं कारण कार्य के रूप में पूर्ण रूप से परिणित हो जाता है, कारण अपना अस्तित्व छोड़कर कार्य के रूप में हो जाता है, कारण का बिल्कुल अस्तित्व रहता नहीं कार्य में, उस कार्य को परिणाम कहते हैं और वह हो गया दूध का दही। दूध परिणामी है और दही परिणाम, मैंने कार्य को बोल दिया परिणाम और कारण को बोल दिया परिणामी, अर्थात उस परिणाम परिणाम को करने वाला परिणामी, मानी दही को बनाने वाला कौन, दूध, क्या नाम हुआ उसका परिणामी, परिणामी का परिणाम। और विवर्त कारण अपने स्वरूप को न छोड़ते हुए कार्य के रूप में प्रतीत होता है, रहता नहीं है, प्रतीत होता है, केवल भासता है, जो भासता है उसको बोलते हैं विवर्त, और जिसके ऊपर भासता है उस कारण को बोलते हैं विवर्ती। मिट्टी को बोला जाएगा विवर्ती उपादान कारण, और घड़े को केवल बोल दिया जाएगा विवर्त कार्य। विवर्त कार्य घड़ा और विवर्ती कारण कौन बना, मिट्टी बनी। तो इस प्रकार चर्चा चलती है और चल रही थी। सोने को विवर्ती कारण बोलते हैं, क्यों कि सोने में जो आभूषण बनते हैं वे आभूषण कोई दूसरे नहीं है, केवल भासते हैं, उसमें सब सोना ही सोना है। आभूषण में मतलब सोना अपना अस्तित्व न छोड़ते हुए दूसरे रूप में केवल दिखाई दे रहे। दूध ऐसा है क्या, अपना अस्तित्व को छोड़कर दही के रूप में दिखाई देता है क्या? नहीं, अपने अस्तित्व को छोड़कर दिखाई दे रहा है, इसलिए दूध को परिणामी उपादान कारण कहा। और मिट्टी सोना अपना उपादान का जो अस्तित्व है उसको न त्यागते हुए दूसरे रूप में केवल प्रतीत हो रहा है और होते नहीं है। दूध में दही प्रतीत नहीं हो रही है बल्कि वास्तविक है, दही वास्तविक परिवर्तित, क्योंकि उसमें दूध बाद में मिलता ही नहीं है। और मिट्टी का जो घड़ा बना है वह घड़ा केवल प्रतीत हो रहा है क्योंकि उसको हम फोड़ सकते हैं, जैसे तंतु में वस्त्र प्रतीत हो रहा है, यदि उसकी इच्छा हो तो उसको धागे को निकाल सकते हैं। तो इसलिए धागे को, मिट्टी को, सोने को विवर्ती कारण बोल दिया, उपादान कारण को, और कार्य को विवर्त कहा। अब जो मिट्टी है, सोना है, ये परिणाम में भी आ जाते हैं, विवर्त में भी आ जाते हैं, तो उनका आरंभवाद क्यों न माना जाए, उसको ये प्रश्न आया। इन दोनों को आरंभवाद में क्यों नहीं गिना जाए, अर्थात ये दोनों आरंभक हो जाएंगे और कार्य आरंभ हो जाएगा। कार्य को बोला जाएगा आरंभ और कारण को बोला जाएगा आरंभक। तो ये प्रश्न किया, तब बोलते हैं कोई चिंता नहीं है, आरंभवाद कहां स्वीकार किए करते हैं, किनका दर्शन है, जो हमारे ऋषि महर्षि लोग हैं, चिंतन कर रहे हैं, मुंडे मुंडे मतिर भिन्न, हरेक हमारे सिद्ध महापुरुषों ने अपना अपना एक अलग कार्य कारण भाव माना है। न्याय और वैशेषिक ऐसे दो दर्शनों को एक न्याय बोला था नैवे ने, तो न्याय वैशेषिक लोगों ने कार्य कारण जब माना है तो ये जगत को घट को ही लीजिएगा, प्रत्येक कार्य आरंभ है और उसके कारण उसके आरंभक है। जैसा आटा, आपका कच्चा आटे के बिना आप रोटी बना सकते हैं क्या? अब रोटी बनाए तो रोटी बनने के लिए कारण कौन है? आटा है। अब वह आटा उपादान कारण तो है, यदि सांख्य बोलेगा अरे ये परिणामवाद हो सकता है, वेदांति बोलेगा विवर्तवाद है, और न्याय बोलेगा विवर्तवाद नहीं है, ये आरंभवाद है, क्योंकि आटे के बिना रोटी उत्पन्न होती नहीं है, इसलिए रोटी आरंभ है और आटा आरंभक है, मैंने आरंभवाद, मैंने कार्य कारण को अलग अलग नाम दिया। फिर यदि आरंभवाद मानते हैं तो पहले उसमें कार्य कारण समझाते हुए बोला जाता है, कार्य किसको बोलते हैं, कार्य बोलते हैं प्राग अभाव प्रतियोगित्वम कार्यत्वम, बहुत सुंदर व्याख्या है उनमें, जो साधक लोग ग्रंथ लेकर बैठते हैं चिंतन करते हैं, कार्य कौन है कारण कौन है, कार्य नियत पूर्ववृत्तित्वम कारणत्वम, कार्य के नियत पूर्व में रहता है उसको कारण बोलते हैं, और प्राग अभाव का जो प्रतियोगी होता है उसको कार्य बोलते हैं, प्राग अभाव का प्रतियोगी। अब पहले तो अभाव कितने होते हैं, अभाव चार होते हैं। ये अभाव कहां से आया तो कल मैं आप लोगों को सात पदार्थों का नाम गिनाया, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, अभाव, सात पदार्थ सात। और सात पदार्थों में फिर एक एक पदार्थों को अलग, मूल में सात पदार्थ है। पहला पदार्थ है द्रव्य, वो कितने प्रकार का है, वो नौ प्रकार का है। पहला पदार्थ नौ प्रकार का, दूसरा पदार्थ गुण है, द्रव्य के बाद में कौन आता है, गुण आता है, वो कितने हैं, चौबीस प्रकार के। अभी चौबीस बोलने पर कोई दूसरे नहीं है, गुण का अर्थ होता है रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म, संस्कार, ये सब गुण है, ये चौबीस गुण। और तीसरा पदार्थ है कर्म, तीसरा पदार्थ है कर्म, कितने प्रकार के। अब वेदांत के अनुसार अलग अवसत कर्म है, अपना प्रायश्चित कर्म है, यज्ञ आदि स्रोत कर्म है, स्मार्थ कर्म है, हाँ ये अनेक कर्म, लेकिन यहां उसके लिए कर्म नहीं है। ये न्याय शास्त्र में पांच प्रकार के कर्म होते हैं, पांच प्रकार के, उत्क्षेपण ऊपर जाना, अपक्षेपण नीचे आना, जैसा रबड़ है आकुंचन, प्रसारण और गमन। रबड़ जो होता है प्रसारण भी होता है और अकुंचन भी होता है, अकुंचन मनी सुकड़ना और फैलाना मनी प्रसारण, गमन बॉल ऊपर फेंकते हैं, उत्क्षेपण पहला तो ऊपर फेंकते हैं तो उसको बोलते हैं उत्क्षेपण, नीचे आता है तो अपक्षेपण, उत्क्षेपण अपक्षेपण अकुंचन प्रसारण और गमन, ये पांच कर्म है। इन्हीं पांच क्रिया को ले, क्योंकि ये न्याय शास्त्र में आपका सत्कर्म उसके कोई लेना देना नहीं है, जो यज्ञ यागादि कर्म वो अलग, वैदिक कर्म आदि, यहां केवल पांच प्रकार के कर्म होते हैं। ये तीसरा पदार्थ है। चौदह पदार्थ कौन है, नहीं नहीं नहीं नहीं, उससे कुछ लेना देना नहीं है। ये न्याय क्या है यहां, बराबर यहां न्याय का अर्थ ही सात पदार्थ का नाम ही न्याय बोल दिया। हाँ जी, इसलिए बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया, नहीं तो न्याय न्याय दर्शन बोलने पर एक कणाद और गौतम इनका जो शास्त्र है उस शास्त्र का नाम न्याय। अब उसको न्याय क्यों कहा, अन्वेक्षिणी अन्वेक्षिकी विद्या, व्याकरणम तो मुखम स्मृतम, जो व्याकरण है मुख है किसका, बहुत बड़ा जो है एक वांग्मय शास्त्र, शास्त्र वांग्मय मतलब बहुत बड़ा एक शास्त्र का मकान है, शास्त्र का एक मकान है, हाँ जी किला ही है, बहुत बड़ा किला है। उस किले में प्रवेश करना है तो द्वार चाहिए, द्वार के बिना शास्त्र में कौन कमरे है, कौन क्या क्या है, किले में क्या क्या निर्माण हुआ है, वो सब देखने के लिए पहला क्या चाहिए, द्वार चाहिए। तो शास्त्र में बोल दिया द्वार किसको बोलते हैं, व्याकरण को बोलते हैं। व्याकरण जो है शास्त्र भवन का द्वार है, यदि व्याकरण हो तो ये शास्त्र का धीरे धीरे धीरे पता चलता है, क्योंकि व्याकरण के बिना आप हिंदी में बोलते हैं, गुजराती में बोलते हैं, व्याकरण निष्ठ ही बोलते हैं, लेकिन आपको पता नहीं है। स्त्री कभी नहीं बोलते कि मैं जाता हूं, मैं जाती हूं बोलते हैं, लड़का बोलता है मैं जाता हूं, उसको बोला जाए यदि पढ़ा नहीं है वो व्याकरण बोल, लेकिन वो स्त्रीलिंग को स्त्रीलिंग, पुल्लिंग को पुल्लिंग बोलता है क्या, नहीं बोलता है। क्यों बोलता है, तो बचपन से वो अपना व्यवहार में सुनते सुनते सीख गए। बाप बोलता है कि मैं जाता हूं और मां बोलते है कि मैं जाती हूं, वो देखता है व्यवहार को और उसके अनुसार बिना सीखे व्याकरण का बहुत सुंदर अपनी अपनी भाषा का प्रयोग करते हैं। लेकिन संस्कृत है चाहे इंग्लिश हो, कोई भी दूसरी भाषा हो, अपनी भाषा छोड़कर उसका व्याकरण के बिना गड़बड़ होता है क्या? नहीं है? आप लोग बंगाल का उच्चारण देखते ही है कभी कभी, मराठी वाले का देखते ही है हिंदी बोलते समय, मेरा भी हो जाते हैं। तो हरेक का कुछ ना कुछ भाषा का ही होता है। इसी प्रकार शास्त्र में पूर्ण ज्ञान के लिए व्याकरण की जरूरत है, इसलिए व्याकरण को क्या बोल दिया? द्वार बोल दिया। अब दरवाजा तो मिला, लेकिन अंदर क्या है देखने के लिए आंख भी तो चाहिए। यदि अंदर प्रवेश तो किया और आंख नहीं है तो उसको बोलते हैं न्यायशास्त्र। चक्षु एक प्रकार के अनुवीक्षिकी विद्या, उसमें लक्षण बहुत सुंदर करते हैं। लक्षण प्रमाणाभ्यम वस्तु सिद्धि न तो प्रतिज्ञा मात्र, बार बार आप लोग श्रवण करते ही हैं। किसी भी वस्तु को सिद्ध करने के लिए उसको आप उसको लक्ष्य मानते हैं तो उसका लक्षण बताइए, या उसकी सिद्धि करना है तो पहला प्रमाण बताइए। बिना प्रमाण के बिना लक्षण के कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। और न्यायालय में भी यही चलता है, जो आप साक्षी है तो बताइए, ये साबित करो। तो इसी प्रकार यहां पर भी न्याय शास्त्र में लक्षण और ये प्रमाण के द्वारा वस्तु की सिद्धि होती है। केवल बोलने मात्र से नहीं, हाँ जी हमारे बुढ़े व्यक्ति ने बोला है, बुजुर्ग है इसलिए उनका मानना है क्या, उसका मानने की जरूरत नहीं है। इसलिए न्यायशास्त्र में ये दो विशेष माना जाता है। कोई भी पदार्थ को सिद्ध करना है तो प्रमाण के द्वारा या लक्षण के द्वारा। हम लोग पढ़ते वाराणसी में, तो मैं पढ़ता था तो वशिष्ठ गुरुजी आदि पढ़ाते थे, हम लोग अभी भी है वशिष्ठ गुरुजी, कई गुरु लोगों से अध्ययन किए। तो वहां बोलते बाप हो तो दिखाओ, नहीं तो श्राद्ध करो। बाप हो तो दिखाओ, नहीं तो श्राद्ध करो, इसका मतलब है तो बोलो, नहीं है तो व्यर्थ के एक शब्द भी प्रयोग मत करो। बस वाणी से एक शब्द का भी व्यर्थ प्रयोग करने की जरूरत नहीं है, मैंने उतने ही वाक्य बोलो, ये उसका तात्पर्य होता है। तो ये ऐसे गौतम ऋषि और कणाद ऋषि दो हो गए महापुरुष, उनके ये बहुत सुंदर दर्शन शास्त्र है। एक वैशेषिक शास्त्र बोला जाता है गौतम जी अपना कणाद जी का, और गौतम जी का न्याय शास्त्र कहा जाता है। नहीं नहीं, देहूति की अहिल्या के पति गौतम, लेकिन वो भी नहीं है, और देहूति के पुत्र तो कपिल भगवान है। कपिल भगवान सांख्य शास्त्र के प्रवक्ता माने जाते हैं। अपने माता को ये 24 तत्व का सुंदर निरूपण किया कपिल होगा, लेकिन वो सांख्य शास्त्र गौतम का न्याय शास्त्र है। वैशेषिक सात पदार्थ में एक विशेष पदार्थ माना है, इसलिए उसको वैशेषिक दर्शन बोल दिया। विशेष पदार्थ मानने से वैशेषिक। विशेष क्या है, क्या करता है विशेष? अभी विशेषण के बिना विशेष की व्यावृत्ति होती है क्या? बस इसी प्रकार जो नौ द्रव्य है, नौ द्रव्य में अनित्य कितने और नित्य कितने, नित्य कितने और अनित्य कितने, पृथ्वी जल तेज वायु, ये इनके परमाणु नित्य है और परमाणु रूपम नित्यम कार्य रूपम अनित्यम। संसार में एक भी वस्तु पूर्ण रूप से नष्ट होती नहीं है, प्रत्येक वस्तु के कण परिवर्तित होते हैं। यदि समाप्त होते तो आज तक सृष्टि बचती कैसी? मतलब सृष्टि में से एक भी कण कभी नष्ट होता नहीं है, केवल हाँ जो परिवर्तित होता है। तो किसमें परिवर्तन होता है वहां चर्चा आती है। इस कागज के पहला परमाणु होते हैं, जैसे परमाणु बम अणु बम बोलते हैं कि नहीं, अनुभव परमाणुभव आत्मभव क्या क्या होते हैं। तो यहां प्रत्येक वस्तु के परमाणु होते हैं। अब ये परमाणु बोलने पर थोड़ा सा पहले कोई शब्द श्रवण करते हैं थोड़ा आश्चर्य लगता है। कब तक आश्चर्य लगता है? जब तक समझ में आता नहीं है तब तक। समझने के बाद में कुछ आश्चर्य लगता नहीं है। अब इसके परमाणु, ये परमाणु रूपी नित्य और ये कार्य रूपी अनित्य। ये जो अपना कागज दिखाई दे रहे हैं ये पार्थिव है, पार्थिव है तो पृथ्वी का है। तो ये पृथ्वी का होने के कारण इसमें कागज के पार्थिव परमाणु भी है और पार्थिव परमाणु दो परमाणु से एक द्यणुक बना, तीन द्यणुक से एक त्रिश्रणु बना, उसकी व्याख्या है। और आप लोग त्रिश्रणु देखते हैं कहां? देखते हैं खिड़की में, रोशनी जब आती है सूर्य की और धूल कण उड़ते रहते हैं वो त्रिश्रणु। लेकिन वो त्रिश्रणु आया कहां से? द्यणुक से आया, तीन द्यणुक से आया। वो द्यणुक आया कहां से? उसके दो परमाणु से आया। वो परमाणु नित्य हैं, ऐसा उनका शास्त्र है। पृथ्वी जल तेज वायु नहीं, ये चार द्रव्य, इनको क्या नाम दिया? द्रव्य दिया। जो भूतों को, पांच भूतों को ही द्रव्य बोला है और चार अतिरिक्त को भी द्रव्य बोले हैं। नौ पदार्थों को द्रव्य, मैंने द्रव्य नौ होते हैं, पदार्थ सात। पदार्थ कितने? सात पदार्थ। पृथ्वी अन्य अपना द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, अभाव, ये सात पदार्थ। सात पदार्थ में पहला पदार्थ नौ प्रकार का द्रव्य, दूसरा पदार्थ चौबीस गुण, चौबीस प्रकार का। तीसरा जो कर्म है पांच प्रकार का, कर्म के बाद में सामान्य आता है। लेकिन मैं कुछ कहां से, मैं आपको न्याय पूछ रही थी उसके ऊपर से मैं, चलिए परमाणु तभी भी उसमें जो द्रव्य देख लीजिए, द्रव्य नौ है उसमें चार कार्य रूप से अनित्य है और कारण रूप से नित्य। पार्थिव परमाणु कारण है और द्योणों का भी कार्य हो जाता है, तो इसलिए कार्य होता है तो अनित्य और कारण रूप से परमाणु रूप से पृथ्वी जल तेज वायु ये नित्य है। आकाश स्वभावता नित्य है, काल नित्य है, दिशा नित्य है, आत्मा नित्य स्वाभाविक। ये दूसरा दर्शन है। ये किसके लिए है? इन संसार की जितने पदार्थ है इन पदार्थों को एक वैज्ञानिक रूप से अनुसंधान करने वाला, उनके लिए, संसार से मुक्ति के लिए नहीं। संसार से मुक्ति के लिए इन पदार्थों का वर्णन नहीं, ये पहला संसार को जाने, जैसे रामदास स्वामी बोलते हैं, समर्थ रामदास, वो समर्थ रामदास जी बोलते हैं, आदि प्रपंच करावा नेटका मग परमार्थ साधावा विवेका। आदि प्रपंच करावा नेटका, पहला प्रपंच को जानकर बहुत बढ़िया करे, उसके बाद में परमार्थ साधावा विवेका, परमार्थ करने की जरूरत नहीं है, विवेक से साधना है उसको, और प्रपंच क्या करना है? करना है, हाँ करना है, तो उसको अच्छी तरह से समझ कर करे। और विवेक में कहने का तात्पर्य, ये जो सात पदार्थों का सुंदर विवेचन करते हुए, जो नौ पदार्थ नौ द्रव्य है, नौ द्रव्य की व्याख्या करते हुए, चार कार्य रूपी नित्य है, कारण रूप से नहीं, कार्य रूप से अनित्य है, कारण रूप से नित्य है। कौन? पृथ्वी जल तेज वायु, ये चार के परमाणु भी है और द्यणुक भी है। ये जितने भी दिखाई दे रहे पदार्थ, जो स्थूली भी है, तरल भी है, अग्नि रूप भी है और वायु रूप आदि है, ये चार तो दिखा। लेकिन आकाश अवकाश है, उसका कोई दिशा, वायु का इंद्रिय स्पर्श इंद्रिय से पता चलता है, आकाश का पता चलता है क्या? नहीं, आकाश का केवल पता चलता है शब्द गुणकम आकाशम, जहां भी शब्द आ रहे हैं अवकाश है, उसी का नाम आकाश है। फिर आगे की द्रव्य है ना, पांचों के पांचों नित्य, आकाश भी नित्य है, काल भी नित्य है, दिशा भी नित्य है, आत्मा भी नित्य है और मन भी नित्य है। अब ये न्याय शास्त्र का। फिर ये गुण की चर्चा, सामान्य चौथा पदार्थ है, क्या है? सामान्य। अब हिंदी में सामान्य बोले क्या, आप बोलेगे नहीं जनरल होगा कोई, सामान्य में यार साधारण होगा व्यक्ति, लेकिन यहां सामान्य का अर्थ होता है जाति का नाम सामान्य। जो मनुष्य में मनुष्यत्व जाति है, घट में घटत्व जाति है, हाथ में अस्तत्व जाति है, पुस्तक में पुस्तकत्व जाति है, द्रव्य में द्रव्यत्व जाति है, उसको बोलते हैं सामान्य पदार्थ। अब पहला तो गुण तो पता चला, 24 रूप रस। अभी देखिएगा ये द्रव्य है, पार्थिव द्रव्य है, तो इसमें रूप दिखाई दे रहे हैं, चखने पर रस भी दिखाई देगा, रूप भी है रस भी है, जलाने पर गंध भी पता चलेगा, रूप रस गंध, ये स्पर्श भी पता चल रहा है, इस समय स्पर्श है, इसमें कौन सा स्पर्श है? पहला रूप बोलते ही रूप कितने प्रकार का है, 7 प्रकार का तो रूप होता है, नील रक्त हरित कपिस चित्र भेदात सप्तविदम, 7 में से कौन सा होगा? रस बोलने पर षडरस होता है, अम्ल लवण कटु कषाय तिक्त भेदात, वो अम्ल है या लवण है इसको लीजिएगा, मैंने प्रत्येक की व्याख्या अलग अलग हो जाएगी। तो रूप रस गंध, गंध भी सुरभि असुरभि, गंध सुगंध भी है दुर्गंध भी है, और रूप रस गंध स्पर्श, स्पर्श कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का, उष्ण शीत और अनुष्ण, शीत उष्ण अनुष्ण कितने? 3। जल में स्वभावतः शीत स्पर्श है, और इसमें अग्नि में स्वभावतः उष्ण है, पृथ्वी और वायु में अनुष्ण है, अनुष्णशीत मैंने उसमें ना उष्ण है ना शीत है। अब पृथ्वी को सूर्य के कारण गर्म होगी, वायु सूर्य के कारण लू आदि चलेगी, उसमें उष्ण होगा, लेकिन स्वभावतः अनुष्णशीत है। अनुष्णशीत मैंने ना शीत है ना उष्ण है, कौन? 2, एक पृथ्वी एक वायु, अनुष्णशीत मैंने ना उसमें उष्ण है ना शीत है, शीत है तो जल में है, उष्ण है तो अग्नि में है, तो इसमें अनुष्णशीत इस समय विद्यमान है स्पर्श। मैंने इस प्रकार 24 गुणों में इसमें कई गुण दिखाई देंगे इसमें। अब इसमें गुरुत्व है, आपने बोल दिया कि गुरुत्व का खोज किसने किया? गुरुत्व की खोज न्यूटन ने की। अरे लेकिन यहां हमारे द्रव्य में गुरुत्व गुण है, ये पहले से ही शास्त्र में लिखा है कि इसमें गुण है ना, 24 गुणों के अंतर्गत है, 24 गुणों के अंतर्गत गुरुत्व है, तो गुरुत्व का अर्थ है वजन। इसमें यदि वजन नहीं होता तो नीचे क्यों आता? गुरुत्व, गुरु बोलने पर अलग होगा, हाँ त्व लगाने पर गुण होगा इसमें, पृथक्त्व, ये वस्तु मेरे से पृथक है, ये पृथक है और इसमें पृथक्त्व गुण आएगा। इसमें कौन सा गुण है? पृथक्त्व गुण है, ये नीचे से ऊपर आ रहा है इसलिए इसमें गुरुत्व गुण है, गुरु द्रव्य होगा, हां पृथक द्रव्य होगा और पृथक्त्व गुण होगा, धन और धनी, तो गुण और गुणी, द्रव्य को बोलते हैं गुणी, मानी 24 गुण जिसमें रहते हैं वे गुणी बोले जाते हैं। तो ये सामान्य की व्याख्या चल रहा था। अब ये सामान्य कहां कहां रहता है, मन जाति कितने में रहती है, देखिएगा द्रव्य में गुण भी रहेगा कर्म भी रहेगा, कर्म 5 प्रकार के द्रव्य में हो रहा है, देखिए ऊपर भी जा रहा है नीचे भी जा रहा है, इसी को रबड़ हो तो प्रसारण भी होगा आकुंचन भी होगा और कोई चल भी पड़ेगा, तो कर्म भी द्रव्य में रहेगी। और सामान्य 3 में रहता है, सामान्य द्रव्य गुण कर्म तीनों में सामान्य रहता है, मानी जाति रहती है, जाति मानी सामान्य, ये कितने किसमें रहते हैं? द्रव्य गुण कर्म, द्रव्य में द्रव्यत्व जाति, कर्म में कर्मत्व जाति, गुण में गुणत्व जाति, जैसे मनुष्य में कौन सी जाती है, मनुष्यत्व, घट में पट में पटत्व, इसको सामान्य बोलते हैं न्यायशास्त्र में, सामान्य शब्द। फिर ये सामान्य दो प्रकार का, मानी जाति दो प्रकार की, जैसे गुण 24, कर्म 5 और जाति दो प्रकार की, पर सामान्यम अपर सामान्यम। पर सामान्य माने मनुष्यत्व सब में रहा, लेकिन देवानंदत्व किस में रहा, एक में रहा। सब हम मनुष्य, जितने भी बैठे हम कौन बैठे, मनुष्यत्व पर जाति है और देवानंदत्व अपर जाति है, एक एक व्यक्ति में। पर अपर, पर माने अधिक देश में रहने वाले, अपर माने कम देश में रहने वाले। माने जाति दो प्रकार की, एक कम देश में रहने वाली और एक अधिक देश में रहने वाले। कम देश में रहने वाले को, रहने वाली जाति को अपर बोलते, अपर सामान्यम। अधिक देश में रहने वाले को पर सामान्यम। समझ गए सामान्य, सामान्य। और सामान्य के बाद में आता है विशेष। अब देखिए विशेष को कणाद ने माना, इसलिए उनका नाम वैशेषिक दर्शन हुआ। अब ये विशेष पदार्थ कहां हैं? जैसे द्रव्य में, द्रव्य तो पता चला 5 महाभूत भी है और दूसरे भी द्रव्य, द्रव्य में गुण भी रहे, कर्म भी रहा, जाति भी रही, विशेष कहां रहेगा? विशेष की व्याख्या क्या है? विशेषस्तु नित्य द्रव्य व्रतयो अनंता। नित्य द्रव्य वृत्ति में विशेष पदार्थ रहता है। नित्य कौन? पार्थिव परमाणु और जल परमाणु। बोलते हैं ना, ये पन्ना इस माइक से अलग है क्या? नहीं। किसके कारण? अरे बोलते हैं दृश्यत्वात, ये इसमें जाति अलग है, इसमें जाति अलग है, जाति के कारण ही अलग है। ये पृष्ठत्व जाति है, ये अपना माइकत्व जाति है। जाति व्यक्ति अपने जाति जिसमें रहती है व्यक्ति में उसको अलग कर देती है, या गुण अलग करता है, या जाति अलग करते हैं। इसमें जाति अलग है, इसमें जाति अलग है। अब इसमें पुस्तकत्व कहिए, पृष्ठत्व जाति, इसमें भी पृष्ठत्व जाति है। इन दोनों को अलग करने वाला कौन? इनके दोनों त्रिश्रवण आदि होते क्या? नहीं, वो अलग अलग है। अरे उनको, दो दोनों को भी अलग करने वाला कौन है? परमाणु है। तो उन दो परमाणु नित्यों को भी अलग करने वाला कौन है? उनमें विशेष बैठा हुआ है। वो विशेष केवल नित्य परमाणु को एक दूसरे से अलग करने के लिए बैठा हुआ है। जैसे घोड़े को अलग करने वाला विशेषण हो, काला घोड़ा, कई घोड़े थे, घोड़ा लेके आओ, अरे कौन सा? काले ने क्या किया? नहीं नहीं, उसका एक पर... नहीं नहीं नहीं, काला घोड़ा बोलने पर घोड़े के यही परमाणु को, उसी को समझाना है, दूसरा कोई शक्ति फेंकती नहीं वहां। हाँ, अलग हम करने की शक्ति हम में नहीं है, लेकिन वो अलग होता क्यों है भाई? इसके परमाणु अलग है, इसके परमाणु अलग है, इसके संस्कार अलग है, इसके संस्कार अलग है, तो अलग अलग है। तो ये अलग है तो किसके कारण वो अलग होगा मूल में? अब ये पदार्थ स्थूल पदार्थ तो उनमें जाति और गुण के द्वारा अलग कर रहे हैं। हम एक दूसरे से अलग है तो ये चेहरे से अलग होते हैं। इतने व्यक्ति को परमात्मा ने बनाया, लेकिन सबको अलग अलग बनाया। हम लोगों को, मनुष्यों को अलग अलग हम देख सकते हैं, लेकिन जो भेड़ होते, हजारों भेड़ सब समान होते हैं, लेकिन वो भेड़ चराने वाला अपने अपने भेड़ को पहचानता है। हमने सब भेड़ ही भेड़ है, सब बकरी बकरी है, लेकिन वो भेड़ चराने वाला भेड़िया अपने बकरियों को, भेड़ों को अलग करता है। इसी प्रकार पार्थिव परमाणु, जली परमाणु, इस पत्ते के परमाणु, ये पन्ना है, ये पन्ने के परमाणु, ये पन्ना इस पन्ने से अलग है। क्यों? इसके गुण धर्म, इसमें जाति एक पृष्ठत्व है, इसमें अनेक पृष्ठत्व है, इसमें पुस्तकत्व है। ये जाति से व्यक्ति अलग कर सकते हैं या रूप से अलग कर सकते हैं, लेकिन परमाणु में ना गुण दिखाई दे रहा है, ना क्रिया दिखाई दे रहा है, ना जाति दिखाई दे रही है, तो वहां अलग क्यों होंगे? वो विशेष के कारण अलग होंगे। और फिर अलग करने वाला पदार्थ है विशेष, और वह कहां रहता है? नित्य परमाणु में। अब दणु की हमें पता नहीं है तो परमाणु कहां पता चलेगा? तो शास्त्र की व्याख्या है, तो परमाणु के बिना दणुक नहीं बनता है, दणुक के बिना त्रिशूल नहीं बनता है। ये जितने भी संसार के पदार्थ बने हैं, इन सभी पदार्थों के परमाणु हैं बनने वाले कार्य मात्र के। और कार्य कितने के हैं? पृथ्वी का कार्य है, ये जड़ जितना भी देख रहे किसका कार्य है, जितने भी लिक्विड कार्य किसके है, जल के हैं, जितने भी उष्ण है वो किसके कार्य है, अग्नि के है, जितने वायु कार्य है वो किसके है, वायु के है। तो ये इन चारों के परमाणु है और वे परमाणु नित्य है, तो उन्हीं परमाणु को अलग अलग करने वाला कारण कौन है? विशेष है। ये व्याख्या के विशेष पदार्थ के एक उत्तम पांचवा पदार्थ हो गया, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष। वेदांत का अपना कुछ भी नहीं है, वो दूसरे के खंधे पर बंदूक लगा के चलता है, उसका क्या है? उसका कुछ भी नहीं है, उसका तो चिदानंद रूप से बोल ही नहीं सकता है, वो बोल भी नहीं सकता है। हाँ, वेदांती कुछ बोल ही नहीं सकता है, वो दूसरे के कंधे के ऊपर बंदूक चलाता है। ये यदि वो न्याय पढ़ता नहीं है तो वेदांती बोलेगा नहीं, सांख्य नहीं पढ़ेगा तो नहीं बोलेगा, अपना क्या उसको चिदानंद रूप से ओम शिव क्या बोलेगा वो? तो चलिए, इसलिए किसी क्या बोलते हैं ना किसी का ईट के किसी का रोड़ा, भानुमति का कुनबा जोड़ा, इस प्रकार वेदांत का सिद्धांत है। चलिए, इसलिए वेदांत को समझने के लिए पहला ये समझे, तो वेदांत कहीं भागने वाला नहीं, वो तो अपना स्वरूप है, इसलिए उसका कुछ नहीं ये बोलना है हमें, इस दृष्टि से बोलना है उसका कुछ भी नहीं है। नहीं, समवाय आया, क्या आया? समवाय, नित्य नित्य संबंध समवाय, समवायस्तु एक ही, समवाय एक ही है। विशेष अनंत है, विशेष क्या है? जितने पृथ्वी के जल के तेज के वायु के परमाणु हैं, हाँ उतने में विशेष बैठा हुआ है, सब में एक एक विशेष अलग अलग बैठा हुआ है। लेकिन समवाय कितने प्रकार का है? एक ही प्रकार का है, और समवाय क्या है? संबंध है। और उसको देखना हो तो कहां देखा जाएगा? संबंध को कहां देखा जाएगा? अवयव अवयवी, गुण गुणी, क्रिया क्रियावान, जाति व्यक्ति, नित्य द्रव्य, ये जो कहां रहता है? जाति व्यक्ति में, ये पुस्तकत्व जाति है या ये हस्तत्व जाति है, तो जाति हाथ में रहेगी समवाय संबंध से। ये काला गुण है या गोरा गुण है, कृष्ण गुण है, और ये हाथ गुणी है, तो ये गुण उस गुणी में समवाय संबंध से रहेगी। ये कर्म चल रहे, कर्म मन क्रिया, उत्सेपण अपक्षेपण क्रिया, क्रिया ये हाथ में समवाय संबंध से रहेगी। जाति व्यक्ति, गुण गुणी, क्रिया क्रियावान, ये हाथ में क्रिया हो रही है और हाथ क्रियावान है, तो ये क्रिया और क्रियावान में क्या संबंध है? समवाय संबंध। अवयव अवयवी, क्या बोलते हैं ये एक एक अवयव है, ये क्या है? अवयव, तो इनका क्या संबंध है? समवाय संबंध है। अवयव अवयवी का, तंतु और वस्त्र का अवयव अवयवी, जैसे आपका आटा है, आप पिसा हुआ आटे में कई कण है ना, कई कण है, वो सब कण जोड़ने का काम उसमें समवाय संबंध करता है। अवयव अवयवी में, अवयव हो गया आटा और अवयवी हो गया आपकी रोटी, घट हो गया, देखिए मिट्टी हो गई अवयव और घड़ा हो गया अवयवी, तंतु हो गया धागा हो गया अवयव, और ये वस्त्र हो गया अवयवी, हाथ पैर नाक कान ये सब हो गया अवयव, और शरीर हो गया अवयवी, तो इनमें समवाय संबंध बैठा हुआ है और वही एक प्रकार का है, और उसको नित्य संबंध बोलते हैं। नित्य क्यों उसको बोल दिया, और नित्य इसलिए बोल दिया अविनाभाव संबंध उसका एक बहुत सुंदर बोलते हैं, लेकिन अविनाभाव संबंध का अर्थ है एक का नाश नहीं होने तक तब तक वो विद्यमान है, रोटी का नाश नहीं होने तक तब तक उसमें आटा ही विद्यमान है, एक का नाश न होता है तब तक दूसरा ज्यों की त्यों रहता है, इसलिए उसको अविनाभाव संबंध, समवाय संबंध, नित्य संबंध माना जाता है। ये समवाय हो गया। इस छठवां पदार्थ, सातवां पदार्थ कौन है? अभाव पदार्थ है। वो कितने प्रकार का है? वो चार प्रकार का है। अभाव कितने प्रकार के? चार प्रकार के। द्रव्य कितने प्रकार के? नौ प्रकार के। गुण कितने प्रकार के? बहुत बढ़िया। कर्म कितने प्रकार के? पांच है। उसके बाद में कौन आया? सामान्य। सामान्य कितने प्रकार का है? दो। सामान्य माने जाति, अधिक देश में रहने वाली पर अपर। सामान्य के बाद में आया विशेष। विशेष कितने हैं? अनंत है। और कहां रहते हैं? नित्य परमाणु में रहते हैं। उनका स्थान हुआ है ये स्थूल में नहीं, स्थूल पदार्थों में विशेष नहीं है। और समवाय एक ही है और नित्य समवाय संबंध बोलाता है। और रहता कहां है उसका? केवल बोल दिया अरे समवाय है, लेकिन कहां पर है उसकी प्रतीति? अवयव, अवयवी गुण, गुणी क्रिया, क्रियावान जाति, व्यक्ति, इनमें कौन सा संबंध है? समवाय संबंध है। रह गए कौन सा पदार्थ? अभाव। कितने प्रकार का है? चार है। प्राग अभाव, प्रध्वंसा भाव, अत्यंत अभाव और अन्योन्य अभाव। पहला है, क्योंकि ये घट कार्य है बोल रहे थे ना, आभूषण कार्य है, तो न्याय भाषा में कार्य किसको बोलते हैं ये पूछा गया। कार्य प्राग अभाव प्रतियोगित्वम कार्यत्वम, बनने से पहले जिसका अभाव होता है उसको प्राग अभाव। कहां बनने से? हाँ वही बोल रहे हैं। अब कहां पर अभाव? बोल रहे यहां घड़ा नहीं है, यहां मैंने अभी बनते समय, जैसे आप रोटी परोस रहे थे, अभी नहीं बन रही है, जल्दी जल्दी बोलते हैं बच्चे रोटी दे ना, अरे रुको बन रही है, बन रही है मतलब अभी हुई नहीं है, बन रही इसका मतलब अभी बनी नहीं है, अभी बनी नहीं है, इसको बोलते हैं प्राग अभाव। मैंने प्राग अभाव मैंने ऐसा दूसरा नहीं, मने कार्य बनने से पूर्व में कारण में पूर्ण वस्तु अभी बनी नहीं है, मने कारण अवस्था में वो विद्यमान है, कार्य के तरफ उन्मुख है, उन्मुख है, ऐसी परिस्थिति में अभी पूर्ण रूप से बना नहीं है, बना नहीं बोलते तो अभाव आया, वो कौन सा अभाव है? प्राग अभाव है, इसका नाम प्राग अभाव। इसलिए कार्य का लक्षण किया प्राग भाव प्रतियोगित्वम कार्यत्वम, इसका मतलब अभी कारण में कार्य की तैयारी हो रही है, अभी पूरा रूप से कारण कार्य बना नहीं है, तब बोलते कार्य का जो अभाव है उस अभाव को बोलते प्राग अभाव, और उस प्राग अभाव का प्रतियोगी कौन है? कार्य। प्रतियोगी, प्रतियोगी माने उसका विरोधी, अभाव का विरोधी प्रतियोगी। लेकिन चार अभाव है तो चार अभाव के चार प्रतियोगी होगी। कार्य किस अभाव का प्रतियोगी होता है? प्राग अभाव का, पहले बनने योगी प्राग अभाव। दूसरा है प्रध्वंसा अभाव। अब रोटी बन गई, खा लिया, रोटी गायब हो गई, तो उसका नाम है प्रध्वंसा अभाव। घड़ा कुंभार अभी बना रहा था, बना नहीं था, प्राग अभाव, और बच्चे ने बनने के बाद में ठंडा मार दिया। हाँ, भोजन तब तक बना नहीं था तो भोजन का प्राग अभाव, भोजन खा लिया तो भोजन का प्रध्वंस अभाव। मैंने यह प्राग अभाव और प्रध्वंस अभाव ये भोजन में लगाइएगा। भोजन बनने से पहले भोजन रूपी कार्य का प्राग अभाव है, और भोजन रूपी कार्य खाने से भोजन रूपी कार्य का प्रध्वंस अभाव, ध्वंस अभाव। तीसरा है अत्यंत अभाव। कौन सा है? अत्यंत अभाव। घर में आपको लैंडलाइन पर फोन आया तो बोलते घर वाले बोले कि नहीं जी, इस समय थोड़ी यहां रहते हैं, चले गए। बोले कहां चले गए? प्रेमपुरी चले गए। फिर घर में कौन है? उनका अभाव है। वो कहां चले गए? प्रेमपुरी में चले गए। अत्यंत का अर्थ है समाप्त तो होना नहीं, नहीं टोटल भी नहीं, टोटल भी नहीं। हाँ, अत्यंत अभाव का लक्षण है ऊपर चले गए उसके लिए ध्वंस प्रध्वंसा भाव, और वस्तु एक जगह पे है एक जगह पे नहीं है, वस्तु एक जगह पे है एक जगह पे नहीं है उसका है अत्यंत भाव। माने ये वस्तु मेरे हाथ में है, ये वस्तु इस पुस्तक पर नहीं है, ये वस्तु मेरे हाथ में है, ये वस्तु इस टेबल पर नहीं है। तो टेबल पर इसका क्या है? अत्यंत अभाव। तो अत्यंत अभाव क्यों बोला? संसर्ग संबंध अवचिन्न प्रतियोगिता अभाव अत्यंत अभाव। संसर्ग, ये पन्ना मेरे पास हाथ में संयोग संबंध से बैठा हुआ है और यह संयोग संबंध से नहीं है, ये हाथ में संयोग संबंध से है और यह संयोग संबंध से नहीं है, इसलिए संसर्ग संबंध अवचिन्न, इसका रूप यहां समवाय संबंध से है, ये यहां नहीं है, ये सफेद रूप ये इधर नहीं है, तो इसको बोलते हैं अत्यंत अभाव। मानी एक संबंध से वस्तु है, उस संबंध से दूसरे जगह पे नहीं है। आप संयोग, मैं इस मंच पर संयोग संबंध से बैठा हूं, समवाय संबंध से नहीं हूं, मानी एक ही जगह पे वस्तु है भी और नहीं भी, एक जगह पे उसका अभाव भी है, एक उसी जगह पे उसका अत्यंत अभाव भी है, ये कैसा फिर कल देखे समय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।